Miongoni mwa mambo ambayo ameyataja al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, miongoni mwa bid'a, anasema As-Suyuti rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake al-Amru bil-Ittiba', na hii ni katika ukurasa wa 251, anasema wa min al-bid'i, na miongoni mwa bid'a, 251, wa min al-bid'i ma yuf'alu fi al-janaiz, miongoni mwa bid'a ni yale yanayofanywa katika jeneza, min tarki al-isra'i, jambo la kwanza kuacha watu kwenda haraka, walqurbi minha, na kukaribia janaza, walinsati fiha, na kunyamaza katika hiyo janaza. Yani watu wanaacha kwenda haraka, wanaacha kulikurubia, wanaacha kunyamaza. Tena wa qira'ati al-Qur'ani ma'aha bil alhan, na kuisoma Qur'ani pamoja na janaza, pamoja na sauti za kuimba. Wa adami at-tafakkuri fi ma hum sa'iruna ilayhi, na kutokutafakari kwa kile ambacho wao ni wenye kukiendea. Bali yatakallamuna bil laghwi wa hadithi dunia, bali wanazungumza mambo ya lahu na mazungumzo ya kilimwengu. We akahesabu pia vile vile katika miongoni mwa albid'i ni suala la watu kusoma Qur'ani pamoja na janaza. Watu wanakuna janaza na wengine wanasoma Qur'ani. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yeye amelitaja hili katika kitabu chake kitabu Adhkar, kwamba utaratibu ukoje, anasema wa'lam anna al-mukhtara, kurasa 275, fahamu kwamba jambo lenye kuchaguliwa, was-sawaba, na jambo la sawa sawa, wama kana alayhi as-salafu radiyallahu anhum, na lile ambalo walikuwa juu yake as-salafu radiyallahu anhum, sababu ni hujja as-salaf, kwa kwa ihtijaji na as-salaf. Asema as-sukunu fi hali sayri ma al-janaza, ni kutulizana katika hali ya kwenda pamoja na janaza. Fala yurfa'u sawtun biqira'atin wala dhikrin wala ghairi dhalik, hapata nyanyuliwa sauti ya kisomo wala sauti ya dhikri wala yasiokuwa hayo. Lakini al-Imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala yeye ametaja wazi kabisa kwamba ni nini, ni katika mambo ya bid'a. Kwa nini? Kwani watu wakisema la ilaha illa Allah wakati wakienda na janaza, la ilaha illa Allah kwani ni haramu? Kwani la ilaha illa Allah sio dhikri? Lakini waweka dhikri mahali ambapo sio pake, waiweka la ilaha illa Allah mahali ambapo si pake. Jambo la ajabu niseme kuwa watu wanapokwenda kimya au kimya kimya na janaza, kuna watu katika awamu muslimin, kama mtu ni maiti wake mathalan, baba yake au ndugu yake au mtoto wake au mtu yote rafiki, haridhiki, aona kwamba kwa nini watu wanakwenda kimya kimya, mtu anakwenda kutupwa kama mzoga bwana, anakwenda kutupwa kama mzoga. Kwa nini? Kwa sababu watu hawakuleta la ilaha illa Allah wakati wanakwenda na janaza. Na sio la ilaha illa Allah peke yake, na wengine utia maneno pale, Nabii Muhammad, nabikum Muhammad, sallu ala Taha, sallu ala Muhammad, ili mradi tu basi utie maneno pale, watu wanakuna la ilaha illa Allah tu. Wapi umetoa habari hizi? Wanawachuoni wanasema ni minal bid'i. Sasa swali, kwa nini bid'a? Mimi niko hapa sitaki kujadili mambo hayo kwa undani. Kwa nini hawa wameita hii ni bid'a? Kwa sababu hili jambo ni ibada, na haijapokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watu wanapokwenda kuzika kuna utaratibu huu. Sikwambii huko kwenye kaburi na watu wakaleta takbira zaidi, au wengine wakasoma Yasin, wakimaliza wasoma burda na mingineyo. Yote haya ukiulizia dalili, kwa sababu ni ibada, na sisi tunazika ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yametoka wapi na nani kaweka? Mafunzo yako wapi? majibu makubwa utakaoyakuta utasema hivi ndivyo tulivyopokea kutoka kwa mashaikh zetu. Hivi ndivyo tulivyopokea kutoka kwa mashaikh zetu. Na wengine wenyewe wakwambia sisi hatufu, sio kama hatusemi inna wajadna abaana. Sisi tumewakuta baba zetu tu, la. Nahnu natabi'u abaana, sisi tunawafuata baba zetu, sisi tunafuata kwa dalili na wao wana dalili. Dalili ipi ya kusoma burda wakati wa kuzika? Dalili ipi ya kuleta adhkari wakati wa kwenda kuzika? Dalili ipi ya kisheria? Wapi amefundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Na hii ni ibada, wal aslu fil ibadati al man'u illa bin nas. Sasa katika maelezo mengine ambayo ameyataja al-Imam Muhammad al-Abdari al-Ma'ruf ibn al-Hajj katika kitabu chake al-Madkhal juzu ya kwanza ukurasa wa 443, anasema wa yanbaghi an yatajannaba ma ahdathuhu min adh-dhikri ba'da kulli taslimatayn min salati at-tarawih. Kunatakikana kujiepusha na kile walichokizusha katika dhikri, katika nyiradi, baada ya kila salamu mbili katika swala ya tarawih. Min rafi aswatihinna bidhalika, kunyanyua sauti zao kwa ajili ya hilo. Walmashi ala sauti wahid, na kwenda juu ya sauti moja, unanyua sauti alafu ile sauti inakuwa kwa sauti kwa pamoja. Fa inna dhalika kulluhu min albid'i, kwa sababu hayo yote ni katika bid'a. Ibn al-Hajj anasema hayo katika bid'a, kisha asema wakadhalika yunha an qawli al-muadhdhin ba'da dhikrihim ba'da at-taslimatayn min salati at-tarawih as-salatu yarhamukum Allah. Kadhalika anasema hukataliwa kauli ya muadhin baada ya kumaliza zile dhikiri zao au niradi zao baada ya salamu mbili, wakishamaliza katika swala tarawih, alafu li muadhin ile kazi yake ndio anasema salatu rahimakumullah. Wengine wanasema as-salatu athabakumullah, tunasimama tena. Fa innahu muhdathun, kwa sababu jambo hilo ni uzushi. Walhadathu fi dini mamnuu, na uzushi katika dini jambo lenye kukataliwa. Wa khairu lhuda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma alkhulafai ba'dahu, kisha mwongozo wa makhalifa ba'da yake. Thumma as-sahabati ridwanullahi alaihim, kisha masahaba ridwanullahi alaihim. Walam yudhkar ani salafi fi'lu dhalik, na wala haijawahi kutajwa katika kitendo cha asalafi kufanya hivyo. Fayasauna ma wasiahum, basi yatatutosha sisi yale yaliyowatosha wao, yatatuenea sisi yale yaliyoenea wao yakawatosha. Naendelea kutaja mifano ya wanawachuoni wanaonyesha, wanataja baadhi ya ibadat, jambo la ibada lakini wao wanaliita ni bid'a. Na ukilitazama kwa sura ya juu juu kwa hawa ndugu zetu namna walivyo, ni kheri, na mengi katika hawa wanayosema ni bid'a wanayafanya ndugu zetu, jamaa zetu wanayafanya, lakini kwa hoja ya kwamba ni bid'atun hasana, kio wanachuoni wamekata kabisa, bid'a dhalala, bid'a dhalala. Kwa nini? Hawakuzungumza kwa hawa ya nafsi, ni kwa sababu ya ule msingi, anna al-asla fil ibadat al-man'u illa bin nas, asli katika ibada ni kukataliwa isipokuwa kwa nas. Katika mambo ambayo pia ameyataja al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, kwamba ni katika mambo ya bid'a, katika kitabu chake hiki al-amru bil ittiba', ni kitabu ambacho talibu al-ilmi anatakiwa awe nacho, talibu al-ilmi as-salaf anatakiwa awe nacho na akisome mara kwa mara. Anasema wa min al-bid'i al-ijtima'u li'aza'i al-mayyit, anazungumzia masala ya matanga, kukusanyika kwa ajili ya matanga. Na miongoni mwa bid'a ni watu kukusanyika kwa ajili ya tazia ya mayyit. قال الشافعي رضي الله عنه وأكره المآتم ممن تكي متانغا كما أنا حرام وهو اجتماع الرجال والنساء نهيل نجام المآتم متانغا لكسانيك ونومنا ونواك لما فيه من تجديد الحزن وسبب يالينا فتكان دنياك katika kufanya upya huzuni wakadhajtimau rijali ala alqabri na vivyo hivyo kukusanyika watu kaburini wanaume kukusanyika kaburini alyawma athani wa athalith wanakwenda kusoma tatu kule kuna kaburini kule wanakwenda kusoma alafu warudi nyumbani wanataka kusoma alafu warudi nyumbani siku hizi mambo haya yamekufa hivi zamani ilikuwa mtu amefiwa basi ile siku ya pili watakula kaburini utakao watasoma huko na juzu zao kimaliza warudi nyumbani kesho wanakwenda tena hivi kaburini wasoma Qur'ani wafanye siku tatu wanafanya siku tatu yalikuwemo ya mama na sisi tumeyaona lakini sasa hivi imekufa walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat sasa Imam Shafi rahimahullah ta'ala tangu wakati huo aliona akasema haya ni mambo yasiyofaa الإمام السيوطي نسمى ها يعني كتك أمامه يا بدعة فسأل أبدا من زيته لشيء يقول بها بدعة وليون وعمل السيوطي وقاموا وعاج ما وتعاتنا من جيل إلى من جيل من جيل تيش إن شاء الله لكن يسأل تركز أمتك وجازب يقول بها أتو جاتنا ترجي يتين هل تدوم تتوندوك أتو جام أن شاوندوك أتسا na wenyewe waliondoka nayo خلاص katika mambo ambayo pia ameyataja al-Imam as-Suyuti rahimahullah ta'ala na huyu ni mwanachuoni wa kishafi simu wahabi anasema Suyuti ndio huyu mwenyewe katika hiyo Jalalaini unaki kusema tafsiri ya Jalalaini kama ni tafsiri imeandikwa na watukufu wawili Jalaluddin As-Suyuti na Jalaluddin Al-Mahalli wameshirikiana ameandika mmoja alipokufa mwingine akamalizia sasa katika hao Jalalain Jalalu huyu sasa Jalaluddin As-Suyuti anasema wa min al-bid'i aidha na katika bid'a vile vile al-waswasa fi niyyati as-salah ni mtu kuwa na kutia wasiwasi katika nia ya swala usalli Allah ataka sema Allahu akbar na ile nia hiyo imeingia pale na huko itamka Allahu akbar afta usalli salata al-maghribi au salata al-isha أربع ركعات إماما أو مأموما لله أداء لله تعالى الله المستعان سما سبابكم بهين كتك بدعة سما لم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وسأبو هكيكوا هيتون كتندو تمتوم صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه حكيكوا هيتون كتندو تمتوم صلى الله عليه وآله وسلم ولما صحب ذاك رضي الله عنهم كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة سوى التكبير ولكوا هوا تمك تجوتك كمية صالة يسيقوا تكبير mpaka mwisho maneno yake lakini kuna maneno makali ameyataja akianukuu kwa Shafi rahimahullah ta'ala akasema katika kukamilisha sema kad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana waqala Shafi'i rahimahullah sasa yeye anaendelea Asyuti anasema na amesema Shafi rahimahullah alwaswasatu fi niyyati as-salah kutia wasiwasi katika nia ya swala mara wafunga swala wafungua wana nia yenye ingie waanza tena Allah kutia wasiwasi katika nia ya swala na tahara wa tahara ila tahara min jahli bishar'i ni kwa sababu ya ujinga wa kutokujua sheria kama na mtu namneva sijui huyo ni mjinga au khabal fi al-aql au ni kutetereka kwa akili ana matatizo ya akili huyo si mzima mtakiwa afanye ruqya huyo mgonjwa huyo. Katika mambo aliyoyataja al-Imamu As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, naendelea asema, wa min al-bid'i fi al-khutba, na miongoni mwa bid'a katika khutba ashiya, ni mambo mengi tu katika khutba al-Jum'a. Fa min dhalika dakku al-khatib al-mimbara inda su'udihi 3 marrat bi asfala sayfihi dakkan muz'ija. Watu walikuwa wakifanya hivi zamani kwetu hayapo. Miongoni mwa hayo ni kugonga khatibu katika mimbar, kuigonga khatibu mimbar wakati wa kuipanda, kuigonga 3 kwa chini ya upanga wake, yake mshika upanga ufimbo, lakini kugonga ambao ni kwenye kusababisha fujo. Katika mambo aliyotaja anasema, katika mambo ya bid'a, wa minha tabatuhu fi suudi, miongoni mwa hayo ni kule kuchelewa kwake katika kupanda, upanda taratibu kwenye mimbari, pia hupanda kwa matao na mikogo. Washtighaluhu bidua, ina kujishughulisha kwake kuomba dua, kabla al-iqbali ala nnasi, kabla ya kuwaelekea watu, wakati anapanda pale kuna dua anaomba kabla ya kuwaelekea watu, wassalami alayhim, na kabla ya kuwatolea salamu. Katika mambo ya dua bid'a asema, warafu yadaihi inda duai fabid'atu qabiha, na kunyanyua mikono yake wakati wa kuomba dua, pengine sema rabb allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wakati kujua mimba anyanyua mikono, nasema ni bid'a mbaya. Watakallufuhum raf'a sauti fi salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa dhalika jahlu. Sikiliza Imam Suyuti anasema, na kujikalifisha kwao kunyanyua sauti katika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam, na huo ni ujinga. Subhanallahu alayhi, pengine labda imetamkwa katajwa mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wananyanyua sauti, allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, wao utamka hivyo kwa sayyidina. Sasa fa inna as-salata ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inma huwa du'aun lahu, hakika kumswalia mtume sallallahu alayhi wasallam ni kumuombea dua. والأدعية جميعها السنة فيها الإصرار دون الجهل. ندوة زوت سنة كتك هذه الدعاء لكفن يسير نسيوك ذهرشا. وحيث سن الجهر فهو لمصلحة كدعاء القنوت. نبال إلى سني وكذهرش بس هي نكو مصلحة كما في الدعاء القنوت. هيا يوتي لمن بيك إبادة نمتين دو إبادة ما وجمع زيت ونيفانيا, lakini maulamaa wameita kwamba ni bid'a. Sio mawahabi ambao hawana elimu, mawahabi ambao kazi yao ni fujo, kila kitu sitokitaka bid'a, wakaleta ugonjwa huu, kila kitu chaitwa bid'a. Wao ndio wanasema hivyo, ni maulamaa wanazungumza haki mambo kwenye kitabu al-amru bil ittiba' wan nahyu anil ibtida' cha Imam Suyuti. Mtafupisha kidogo kwa sababu mambo yako mengi, yako mengi na mingine ya kuyataja huko mbeleni insha Allah kifika mahala pake hasa, lakini katika nitakayotaja huko mbeleni hasa, wa min dhalika, na katika hizo bid'a ar-raqsu, ni kucheza, wal ghina'u, na kuimba, fil masajid, misikitini. Sasa haya tuyaache kwa sababu hayaingii katika al-asl fil ibadati al-man'ana, mambo mengine, njia nyingine. Sasa sisi tulikuwa tunataja zile ibada tu ambazo jambo hili la ibada lafanyika hivi, jambo hili la ibada lafanyika hivi. Wanawachuoni kwa nini wameita hayo ni bid'a? Sababu ni hii ya msingi, al-aslu fil ibadat al-man'u illa bin nas, au al-aslu fil ibadat at-tawqif illa bid dalil. Kwa al-aslu an na'budu Allah wahdahu wa an la na'budu Allah illa bima shara, asli ni kumwabudu Allah hali ya kupeke yake, na kadhalika asli ni kutokumwabudu Allah isipokuwa kwa kile alichokiweka katika sheria, na si kuleta ujanja ujanja katika mambo ya ibada. Falyu'adhdhi al-mu'adhdhin.